دارنګ از مرجع بل اوریدونکو نور محمد لیک را لېږلې او پښتنه یې کړې ده. وایي که یو څوک قرآن شریف ټول ختم کړي، سجده د تلاوت پکښې ونه کړي، په اخر کښې به دی یوه سجده د ټولو سجدو دپاره کوي، او که به د هر یوې سجدې دپاره جلا جلا سجده کوي. حضراتو، دغه سړی به څوارلس سجدې کوي چې قرآن پاک د سره تر پایه د وظیفه وکړه او ختم یې کړي. دا څوارلس آیاتونه مقدسه منوره دا په قرآن پاک کښې د حتمن ویلې دي. نو څوارلس سجدې پر دغه سړي باندې واجب کار دی، واجب عمل چې تنها و تنها و تنها بیې کوي. اوله سجده، بیا دومه، بیا درېمه، بیا څلورمه، دغسې هغه نیت به ور سره بدلوي چې څوارلس سجدې روانې، څوارلس نیت به دی کوي د هرې هرې سجدې دپاره. الحده ده، داسې نه ده چې دا به تداخل سره خوري، یعنې څوارلس سجدې پر ده واجبې شوې، نو دی به یوه سجده کوي. په یوه نو نه خلاصېږي. حضراتو، موږ تاسې په شواروز کښې پنځه لمونځونه لرو. اوس که یو سړی را ولاړ شي په دا شواروز کښې یو لمونځ کوي، وایي د نورو غاړې به مې هم په خلاصه شي. حضراتو، دا غلطه مسله ده، غلطه فیصله ده. پنځه لمونځ دي، پنځه واره ادا غواړي. که دا پنځه سره پاتې شوه، پنځه سره بیا قضا لري، قضا بیې را وړي. نو په دغه سجدو کښې د تلاوت حضراتو تداخل نشته، یو د بله تداخل نه خوري، یعنې د څوارلس سجدو څخه یوه نه جوړېږي. که یو آیات ویلې دي، یوه فلانې سجده وکړي، که دا څوارلس اوله څوارلس سجدې به کوي. او حتی دغه طالبان او ملایان چې یو ځای سره ناست دي په یو ختم کښې او ختم کوي، ټوله په زوره باندې ګټي. هغه مسنونه طریقه، یعنې هغه شرعي طریقه، هغه دا سنت. هغه حسنه طریقه ده دغه ختم، هغه دا چې ټوله دي د وظیفې کوي، سپارې د قرآن پاک په لاس کښې، اما په پټه دې وایي. دا طریقه شرعي حسنه ده. او یا دې یو سړی په دا مجلس کښې د قراءت یوه سپاره په زوره وایي، هغه نور دې سمع کوي، غوږ دې ورته ونیسي. او دا چې ټوله ګډ دي او په زوره دا وینا کوي قرآن پاک، دا طریقه غیر حسنه، ښه طریقه نه ده. پر هر تقدیر دېرش کسه طالبان ناست، دا قرآن پاک دېرش سپارې پر دوی باندې تقسیم، دې را ولاړ سوه، دغه قراءت یې په زوره ګردو سره ګډ، یوه د بل هغه آیات مقدس نه دی حس کړي، لیکن هر یو په دې کښې بیا د څوارلس څوارلس څوارلس څوارلس سجدې وته. ولې وهم دا آیاتونه ده اورېدلي دي که څوم هغه ادراک نه دی کړی. نو خلاصه دا را ووته چې دغه سړی د سره تر پایه قرآن پاک ختم کړي، دا به څوارلس سجدې کوي، په یوه په دوو په لسو باندې نه خلاصېږي. والسلام.